50 languages. 11. 11. Měsíce. Měsíce. Leden. Leden. Únor. Únor. Březen. Březen. Duben. Duben. Květen. Květen. Červen. Červen. To je 6 měsíců. To je 6 měsíců. Leden, únor, březen, leden, únor, březen, duben, květen a červen. Duben, květen a červen. Červenec, červenec, srpen, srpen, září, září. Říjen, říjen, listopad, listopad, prosinec, prosinec. To je také 6 měsíců. To je také 6 měsíců. Červenec, srpen, září, červenec, srpen, září, říjen, listopad a prosinec. Říjen, listopad a prosinec.